Kedves hallgatóink, a mai podcast témája a World of Warcraft 10. születésnapja. Meghívott szakértőnk a mikrofonnál pedig nem más, mint Oldern. Mutatkozzunk be. Igen, igen. Hárman igen. Minek mutatkozni be? Jó, ez legyen. Egy ilyen sweet threesome. Igazi minimalista. Minimalista podcast lesz, ahol hárman vagyunk itt. Géci Attila Mackó. Csető Zsolt Dreg. Velasi Csarnold Oldern. Egyébként Oldern, téged régen láttunk már. Pedig itt voltam legutóbb előtt. Ákossal kerültük el egymást, mert szerintem túl nagy lett volna a káromkodás faktor egy podcastre, úgyhogy ja, lehet. Muszáj volt így bassza beosztani. Ja. Egyébként az a durva, egyébként, hogy ez a november végi időszak, ez így ilyen mindenkinek ilyen crazy időszak, mert hát minden, az hagyjál, hogy a munkahelyeken is általában ilyenkor van a legnagyobb dara, mert karácsony előtt még minden fontos projektet meg akarnak csinálni a munkahelyen is, de az embereknek ilyenkor az esti programjaik is ugye egyre zsúfoltabbak, úgyhogy hát ezt most így tudtuk megoldani, hogy hárman üljünk össze. Akik még nem kapcsolták ki a hallgató ablakot, annak szeretnénk mondani, hogy milyen programunk lesz ma. Tehát botrányok! Voltak botrányok, nem is kevés, úgy, mint mindenféle tech, galibák, akkor... Tesztek, illetve tesztekhez kapcsolódó embargó dátumok, Pöcsök. Lehet, hogy az is volt botrányos, nem tudom. Nem tudni. DLC-k. Az viszont egy antibotrány, úgyhogy körülbelül ezek lesznek azok a témák, amiket a mai napon elhoztunk nektek. És szerintem azért lehetne beszélgetni arról is, hogy ki mivel játszott. Beszélgessünk, úgyis olyan kevesen vagyunk. Igen. Kezdjed, Mackó, kezdjed. Na, én például legutóbb a Valkyria Chronicles PC verziójával játszottam. Egyezzünk meg, hogy ma minden játék címet ilyen kifejezett angolsággal fogunk kérni. Angolsággal vagy amerikaiassággal. Amerikaiassággal. A Valkyria Chronicles-al volt szerencsém játszani, nem volt csak $20. Oh my god. És a Steam-en vettem, a Steam Machine-emre. Na jó, ezt ne folytassuk. Lényeg, hogy egy 6 éves PlayStation 3 játék, ami szerintem ma már iszonyat szarul néz ki, tehát egyszerűen így annyira gagyi a geometria, annyira nem nagy újdonságfaktor ez a cel-shade grafika se szerintem, viszont annyira dögös játékmenete van, és annyira jól ki van alakítva ez a stratégiai RPG, keverve egy kis akciózásra, és a tipikus ilyen anime stílusú átvezetők, hogy szok, nem vannak ezek a dating szimulátorok, meg van, ugye például az Ace Attorney-ban is van ez a sok-sok dialógusos rész, meg a Professor Layton-ban is, ennek van egy ilyen graphic novel, vagy mi? Ezért nevezik SRPG-nek egyébként, mert nem strategic, hanem simulation RPG, mert az életet is nagyjából szimulálja, úgymond, a események között. Az élet egy nagy párbeszéd. Így van. Fú, berekeztjük a második alkalom, hogy ma berekeztjük ezt a podcastet. De egyébként nagyon meglepett, hogy megjelent ez a dolog. Nem akarok itt nagyon közbevágni, csak eddig kizártam magamból azt a tényt, hogy megjelent a játék, mert tudom, hogy nagyon sok idő lesz azt teljesen végigvinni, úgyhogy még meg se vettem, de milyen áron van most? 20 dolcsi? Azt hiszem, hogy ilyen 20 körül árulják. Amúgy ez egy nagyon pozitív történet, tehát a Sega az így másnap Twitteren írta talán, hogy már... Profitos volt ez a portolás, úgyhogy messze-messze a várakozásaik felett teljesített. Egy nagyon jó játékról beszélünk, tehát akinek nem volt annó PlayStation 3-a, és esetleg azóta volt, de elfelejtődött, mert ugye azért elég egy réteg játékról beszélünk, az PC-n javasolt, hogy ezt az úgymond 6 évet késett portot szerezze be, mert egyébként minőségre kiváló, a port minőség olyan, hogy szerintem egy közepes laptopon vegan elfut 30 FPS-t, elég jó felbontásba, tehát nem kell hozzá erős gép, úgymond, tehát ha valaki attól rettenne meg, úgymond, hogy stratégiai játékkal nem ismer játszani, mert a gépe már évek óta nem viszi a legújabb stratégiai programokat, hát ez garantáltan viszi. Aki kicsit fogékony az animére, az azért, aki kicsit fogékony az ilyen térképen taktikázunk majd akcióba, hátulról betámadjuk az ellenfelet, és ne gondoljatok arra, kérlek, már látom az arcotokon, hogy Freud csikizi a tarkótokat, és Nekem inkább a taktikázás rész csikizi, de engem igazából akkor fogott meg a játék, amikor Antarunál láttuk egyszer még nagyon-nagyon-nagyon régen, amikor még a PlayStation 3 ilyen luxus dolognak számított, szerintem nem is angol volt a verzió, hanem japán import. Nem, volt. Van, képzeld el, hogy benne van a PC verzióban is a japán szinkron. Akkor megvettem, tehát... már meg is vettem, kész, ennyi volt. Isten őriz, hogy én rákattintsak, tehát így is elég debil a sztori, de én azt vettem észre, hogy 28-29, akárhány éves koromra, ne, egyszerűen bírom végignézni ezeket az túl dramatizált, túl játszott anime stílusú átvezetőket. Tehát a játék első másfél órájában nagyon zavart, utána azért belerázódtam, de így egy picit érzem azt, hogy ez már nem az én műfajom, egy kicsit kinőttem ebből a stílusból. Kéne szedned egy kis női hormont, vagy nem is tudom. Ja, miért de kell ez nőnek lenni? Amúgy a karakterek is, tehát rég volt olyan játék egyrészt, amiben ennyire markáns karaktereket láttam, tehát ez egy nagyon jó dolog, és a Skies of Arcadia-ból is ilyen fanszervizként áthoztak két karaktert, ami egy jó pofa dolog. Másrészt meg olyan zenéje van a játéknak, és talán több cikknél is így leírtam az utóbbi időben tesztjeimnél, hogy egyszerűen nem tudok kapcsolódni zeneileg egy-egy videójátékhoz, azért, mert hiába egy ilyen Hans Zimmer-szerű, óriási, bombasztikus, epikus filmzeneszerű dallamok vannak benne, de nem maragad meg a füledbe egy téma se, az egész csak erre az epikus, nagyívű, nagyszabású hangzásra van kihegyezve, hogy például akár a Kod, akár az Assassin's Creed, ebben meg annyira jó emlékezetes, ilyen tipikus japános, régi sulis, ilyen Super Nintendo érát, Super Nintendo-s témák vannak föl nagy zenekarosítva, tehát az szerintem egy nagyon jó dolog. Ez hogy tényleg van benne igazság, amit mondasz, de Oldi mondja, aztán utána kifejtem. Csak poént akartam, hogy meglegyen az 5 percre szánt átlagos poén szám. Annyi, hogy a régi suliból nekem nem az old school jut eszembe, hanem egy ilyen omladozó épület, nincs fűtés. Jó, tehát mindig beszólnak, hogy tele van idegen nyelvű szóval. Na jó, de erre mit használsz old school-ra? Régi suli is azt szokták. Igen, mondani. Igen, szokták, akkor csak mondani. Én vagyok kulturálisan. Nem adekvát. jó. Tehát... Na, szóval akkor ezek szerint ez nem csak bennem merült fel, tehát bárki visszagondol, biztos sokan fel tudtok magatokban idézni, főleg 16-32 bites érából zenéket, csettintésre, több tucattal. Olyan témákat, amik emlékezetesek, és mostanában, mint ezek valahogy hiányoznának, tehát most nem arról van szó, egy csomó nagy kedvencemet fel tudnám sorolni a generációból, de most arra kéne gondolom, hogy fú, ennek a fő témája, annak a fő témája mi volt, és nem jutna eszembe semmi. Az a röhely egyébként, hogy mondjuk egy Uncharted-nak, vagy egy God of War-nak ellenben még ezek megvoltak, igen. Tehát azért még most is vannak olyan ilyen AAA játékok, ahol a bombasztikusság mellett van egy olyan téma, mint amit egy jobb filmzenéből húztak volna ki, de nem jellemző. Tehát csak az, hogy legyen a háttérben ez a nagy, döngölős, nagyívű, szét, szanaszét, orkesztrált, igen. És, hangszerelt. És tehát vannak téma. Bizonyos franchise-ok, ahol ezt megmaradtak, de vannak mások, például az Assassin's Creed, a régen például a Jasper Kid, tipikusan a második résznél az egy nagyon emlékezetes soundtrack volt, és szerintem mindent elmond, hogy az új, időzélesen új, mert a Previgen folytatásban a legemlékezetesebb zenei téma az a második rész fő témájának az újrakeverése, tehát igen, megkérdőjelezhető ez a dolog, hogy erre mostanában mennyi hangsúlyt fektetnek. És ekközben pedig a régi klasszikusokat szerző zeneszerzők azért még ugyanúgy dolgoznak, tehát nekem Uematsu-nak az összes régi zené, vagy nem is régen, az összes Lost Odyssey soundtracket mai napig fel tudom idézni magamba, akkor a Bravely Default-nak is nagyon jó soundtrackje van. All they come a Bravely Default. A Donkey Kong Country Returns-nek, igaz, hogy még a játékot nem vettem meg, mert Wii U-n sincs még, de a játéknak a soundtrackjét azt már vagy 100-szor meghallgattam, nagyon volt kicsit túlzás. A Bayonetta 2-nek viszont már nem volt olyan jó a soundtrackje, mint az 1-nek. Mert a végén volt az első résznek a, nem tudom, végigjátszottátok, nem, egy credits, ne spoilerezz. Majd nagyon jó zene a credits alatt, egy iszonyatosan jó zene, és annak a remixe volt a kettőben, és azért én már nem voltam. De lehet, hogy 4 év nosztalgia teszi, de én azt már azt mondtam, hogy nem. Tehát könnyű elrontani. Na, maradjunk ennyiből. Ide kapcsolódva még, hogy a Warhawkkal és a Vegával voltunk a Video Games Live-on, de szerintem erről akkor lesz releváns beszélgetni, hogyha Warhawk is itt lesz, tehát ezt nem akarom ellőni, úgyhogy szerintem majd legközelebbi alkalommal beszélgetünk. Hát én sajnálom, hogy nem jutottam el. Ott volt David Wise. Nem volt ott. És nem, ilyen celebritások közül nem nagyon voltak ott a Sőt, de nem, ne beszéljünk róla, majd jó. Ha Warhawk is itt lesz, akkor meg esetleg, ha Vega is, bár ő mostanában nem nagyon tud elszakadni a podcastekre. Szóval nem. A fő téma, botrányok. Miért nem játszottál semmi? Nem játszottunk semmi. Elnézést, annyira elindultunk egy irányba, azt hittem, hogy már nagyon eltértünk. Te következel akkor. Én következem? Hát én sok érdekeset nem tudok mondani, igazából folytattam a teszt után az Assassin's Creed Rogue-ot, de... Miért nem játszottad végig a teszt előtt? Abszolút végig játszottam. Hajtok a 100%-os szinkronizációra éppen. Ami nyilván olyan szempontból meglepőnek hangzik, hogy akkor miért adtam rá 6 pontot. Hát ettől függetlenül sok újdonság vagy izgalom valóban nincs a játékban, de azért, ahogy a tesztben is írtam, azért ez az Assassin's Creed, mint open world élmény még mindig nagyon jó. Viszi a hátán a koncepció. És azért össze van rakva ez az egésznek az alapjainál, úgyhogy szívesen befejezem, sőt terve is van véve, hogy még egy ilyen második nekifutásos cikk is születik majd belőle ilyen próbálkozásképpen, meglátjuk, hogy milyen reakciótok lesz erre, és hogy esetleg van-e igény hasonlókra, hogy olyan mélységekbe is vizsgáljunk egy játékot, amire egy teszt során nem is az, hogy nincs lehetőség, de nem feltétlenül praktikus. Úgyhogy ezen túl más játékélményem nem nagyon volt az elmúlt egy hónapban. Én meg League of Legends-eztem, már majdnem a kiábrándulás szélén voltam, mert senki igazából... nem játszott semmilyen új játékkal, szörnyű. Hát Bajonetta 2, Bajonetta arról volt teszt is, ugye amúgy megvan a First Print Edition, ott van a polcon, bár Wii U még mindig nincsen, most megvettem az Smash-t is, úgyhogy most már garantáltam... Már mint a nem létező Wii U-thoz. Eleget fektettem most már bele a Wii U-ba, hogy most már tényleg az legyen. Egyszer még régen álmodtam arról, valamikor 2004-ben vagy 2005-ben, hogy én vettem egy Wind Waker-t a nem létező GameCube-omhoz. És az volt olyan fantasztikus érzés, hogy veszek egy játékot egy olyan konzolra, ami még nincs meg, úgyhogy most már biztosan nem PS4-et vagy Xbox One-t fogok venni, de mindegy, szóval... Nekem is volt egy ilyen álmom, majd utána elmesélem. Jó, szóval a Wii U az lefogott, lekötött, igazából a Mario Kart 8 nagyon jó, tehát én ezt nem akartam elhinni, hogy ez így a kezedben van. Tehát oké, hogy nem viszed magaddal a repülőgépre, meg a vonatra, meg a metróra, de hogy ilyen színvonalú grafikát, engem nem érdekel a poligonszám. Az, ami ott a képernyőn van, az brutálisan jól néz ki. Tehát engem nem érdekel, hogy most egy közepes PC megeszi-e, vagy egy PS4-en egy Assassin's Creed-nek a főhősnek a kabátjának a jobb szegletébe több poligon van, nem érdekel. Tehát egyszerűen nagyon-nagyon jó játékélmény ez is, úgyhogy jó lesz nagyon az a Wii U majd, amikor lesz egy jó árcsökkentés, vagy egy jó csomag. Amiben... Hát pedig fekete péntek van, miért? Biztos volt valahol nem akció. Láttam Wii U akciókat, még egy féláru Wii U-ra azért már úgy eladtam volna a balvesémet, ha még egyáltalán működőképes. Ja, mondjuk féláron az mennyi most a félára? Hát azért 35 azért meg lehetne venni egy Wii U-t. Az már úgy igen. De még többért is, mire félreértés ne essék, tisztelt Wii U, abszolút megéri a pénzét a Wii U, nem erről van szó. Tehát... Na, úgyhogy a League of Legends jó, csak az a bajom vele, hogy annyira a PvP-re, tehát annyira arra koncentrál a játék, hogy hány hülye van az egyik csapatban, és az másik csapatban hány hülye van, hogy amikor nyersz, akkor se érzed jól magad, ha azért nyersz, mert az ellenfél volt egy hülye. Ha meg nálatok van hülye, akkor meg olyan rosszul esik az, hogy akármit csinálsz, nem tudsz változtatni rajta, hogy körülbelül 10 meccsből 2-t élvezek igazán, 3 az ilyen oké, maradék 5 meg olyan, hogy megkérdőjezem azt, miért élek. Uh-huh. Tehát ez hosszú távon tartatlan lesz, úgyhogy viszont ettől függetlenül undorító az, hogy maga a core gameplay az olyan addiktív, hogy minden alkalommal végigjátszod azt, ami egy RPG-nél egy mini karakterfejlődés, hogy szintet lépsz, mély sztárgyakat venni, és ez egy mini cucc beleépítve minden egyes PvP meccsbe. Most ez olyan, mintha egy nem tudom milyen FPS-be mindig belül is szinteznél, és még a belső, bent mondjuk a Call of Duty-ban, az aktuális részben, te még bent a loadout jöjjön, még a játékon belül kéne megcsinálod minden alkalommal. Tehát ez egy olyan plusz az agyadnak olyan, hogy szokták ezt mondani, hukkokat rak bele, kampókat, hogy rászok. Behúz téged, igen, és ott maradsz. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes. Erről még biztos van pszichológiai tanulmány. Nem? Még egy játékkal játszottam, amiről egyébként a Warhawk volt úgy, hogy lehet, hogy ír róla tesztet, aztán végül is azért nem írt róla, mert nem tetszett neki, és nem akarta nagyon lehúzni. Ez a Costume Quest 2, ugye a Halloween idejében. Costume Quest 2. És nagyon jó volt. Nekem, én nem játszottam az első résszel, csak ilyen próba jelleggel, és baromira tetszett az, hogy Tim Schaferék még mindig nagyon értenek ehhez a mesevilágalkotáshoz. Tehát ami például a Psychonautsot szerintem a hátán, igencsak Psychonautsot elvitte a hátán, ez a csodálatosan nyakatekert, megelevenedett háromdimenziós mesefilm stílus, ez a Costume Questnél is ott van, és a második rész, igen, tehát el lehet róla mondani, hogy baromi repetitív, ugye arról szól a játék, hogy ilyen kisfiúkkal kell adott térképeken küldetéseket végrehajtani, és ennek általában az a módja, hogy az adott térképen minden házikóba bekopogtass, és trick-or-treat-e, és közben ilyen JRPG-szerű harcok vannak, és felderíted a terepet, meg van egy csomó titok, amit megnyithatsz, tehát kicsit Zeldás a pályafelderítés, de ugyanakkor ott van ez a trick-or-treat mechanika, ami egy idő után baromi unalmas, mert 20 szobába kell, vagy 20 ajtón kell bekopogtatni, és minden másodiknál ellenfelek várnak rád. Tehát elhiszem, hogy van olyan, aki erre, tehát Warhawk például ezért haragudott rá, hogy az első rész is nagyon hasonló volt, és ez se adott túl sokat a dologhoz. Viszont árérték arányban, meg szerintem ezt a Tim Schafer faktort, vagy ezt a Double Fine faktort, ha hozzáadod, akkor egy nagyon élvezetes és egyedi játékélmény, ami még most talán itt az őszi forgatagban is talál az ember rá 5-6 órát, hogy végigjátsza. Tehát ilyen szempontból is. Hogy mondod? 10 dolláros? Most nem tudom pontosan, mert nem tudjuk megnyitni most menet közben a Steamet, de ez az ilyen 10 dolláros kategória, tehát nem az a 40-50 dolláros teljes áru játék. Nem az a 60 plusz season pass. Nem. 60 font plusz season pass. Hát vannak ilyenek is. De van, amikor nem így van. Kezdjük a pozitívval. Dum-dum-dum. Vagy kezdjük a negatívval. A pozitívval kezdjünk, aztán egy ilyen negatív végkicsengést adunk. Na, majd a szóval van, amikor a 60 plusz season pass nem igaz, mert ott van a CD Projektnek a példája, akik a Witcher 3-mal meglépték azt, hogy oké, hogy lesznek DLC-k, nem is kevés, azt hiszem 12 vagy 16 DLC csomag van terben, talán. 18? Nem, 20, annyi nincs. 20. Legyen 15. És, tehát ezek nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy jön 12 kiegészítő a sztorihoz, tehát benne vannak ebben a fegyver, ruha, kiegészítések, egy-egy quest, stb. A lényeg a lényeg, ők mindezt ingyen és bérmentve kínálják majd a játékhoz a megjelenés után mindegyiket, egytől egyik, kivétel nélkül, ami hát mondani sem kell, totálisan szembe megy azzal a trenddel, hogy manapság, ha egy játék megjelenés előtt nem jön a Season Pass bejelentés 3 trailerrel és 4 sajtóközleménnyel, akkor már furán néz az ember, hogy nem maradt itt ki véletlenül valami, de nem, itt ez úgy kezelik, hogy ez a játék része, és jár azért a pénzért, amit a játékos kifizet érte. Na majd én a körmükre nézek, hogy mi a trükk a dolog mögött. Nagyon egyszerű a trükk, egyébként ez egy régebbi üzleti modell. Volt még a DLC Rémálom, vagy a DLC Mennyország, attól függően mennyire szereted, előtt egy olyan üzleti modell, ami arról szólt, hogy a játékodat azért volt érdemes bővíteni tartalommal megjelenés után, mert akkor a játékosok, az a része, aki eddig nem vette meg a játékot, nagyobb eséllyel akarja megvenni a játékodat. Ergo, ha támogatod a játékodat, és ezáltal mondjuk 15%-kal kibővül a user base-ed, mondjuk 3 millióról 3,5 lesz az eladás, vagy 3,4 millió, az olyan, mint hálattál volna egy 10 dolláros DLC-t az egész felhasználó bázisnak. Nyilván az egyiket könnyebb átvinni a üzleti elemzőknek a torkán, a másikat most már valamilyen nehezebb, de a CD Projekt úgy nyilván maguk ura, és olyan szinten bezsebelték ezeket az értékeléseket, és olyan szinten rájuk tekint már az egész RPG, hát nagyon... open world RPG és iparág gyakorlatilag ilyen, hogy mondjam, tehát a Skyrim, oké, a Skyrim a méretekkel elő van, viszont amikor már a BioWare is a Witchert megemlítette valamikor, nem is olyan régen, akkor azért már kiderült, hogy ő presztízsre mennek is. Ennél jó presztízs nincs. Tehát igazából nem kell magyarázni, tehát mi is meglepődtünk azon, hogy amikor volt a nyári szavazásunk, mint melyik játékot várjátok le inkább, és a Witcher 3 lett az első, úgyhogy ezt ti tudjátok a legjobban, hogy ez miért ennyire várt játék. És ez nem fogja rontani, tehát ha valami, akkor ez nem rontja meg, mert akkor, tehát én már szomorú voltam, nem is tudom melyik játéknál, talán a Batman Arkham Knight-nál jelentettek be Season Pass-t, ahhoz is. Jól emlékszem? Hát, vagy ott valamilyen DLC-t már ott is? Mihez nem. Tehát utoljára még az Arkham City-nél volt az, hogy a macskanőt azt megkaptad megvásárlással, vagy legalábbis előrendelői bónuszként, de utána már valami más volt a Arkham Origins-nál, ott már a szerintem Death DLC. Vagy milyen DLC volt. És az már szerintem gáz. Tehát ott azért lehetett volna nagy valami. Ha már ugye ez az új Arkham játék. Láttátok a trailert? Nem láttátok? Két napja jött ki az új trailer. Ja, azt még nem. Akkor egy nagy hiányosságunkra mutattunk rá, mert az akkor nem volt nálunk kihírezve. Úristen! De ki volt hírezve? Ki volt hírezve, és nem nézted meg. iszonyat durva volt. Tehát voltak benne olyan pillanatok, amikor ezt a CG filmszerűséget, még ha látod is, hogy egy játék engine-be van, de ahogy a kocsi megállt, befarolt, és a kamera így ráment a kerekekre, és a keréknek ott a különböző kis kapcsolók így befékezték a kereket, megállították, az autó szelvényei így elkezdtek mozogni, hát ilyen úristen nerdgazmus, nerdgasm. Amúgy a Batman egy érdekes kettősség, mert én néha úgy érzem magam, mint egy meghasonlott elmélyű ember, aki az egyik pillanatban szidja a Ubisoft féle vonalat, meg a open world, mindent csinálunk vonalat, a másik oldalon meg ott a Batman, amit azért imádok, mert minden egyes eleme teljességgel meg van csinálva. Tehát amíg olyan mély a harcrendszer, és a mély alatt azt értem, hogy én minden Batman tesztembe hardon nyomtam végig a játékot, és teljesen jól el tudtam vele menni, mert oda kellett figyelnem. Bizony az elején mindig meghaltam, mert ja, hogy ezt be oda is kell figyelni. Tehát, hogy megvolt az a lehetőség. És olyan szintű gameplay mélységet ad, hogy emellett felelem olyan cégi orgiátra a képernyőre, amit akar. De legalább ott van mögött a hús, a mélység, vagy a... Hát, hogy meglátjuk, hogy a next gen szinten, egy játékmechanika szintjén tud a next gen lenni. Hány éve dolgozik már a Rocksteady rajta, mert ugye kiadták, úgyhogy azért szerintem ők azért erre képesek lesznek. Na, de térjünk vissza a Witcherre azért, mert ez azért tényleg érdekes dolog, és nem tudom, hogy mit gondoltak arról, hogy lehet-e ennek bármilyen pozitív lecsapódása a jövőben. Tehát oké, hogy ők most a saját terméküknél így döntöttek, de az egyértelmű, hogy ez az irány, amit most vett az iparág, hogy Season Pass nyomunk orba szájba már a megjelenés előtt, ez nagyon durván szembe megy azzal, ami akár csak néhány évvel ezelőtt volt. És nem lehet-e esetleg ebben egy olyan fordulat, amikor egy-egy fejlesztő úgy dönt, hogy ő köszöni szépen, de ő szembe megy ezzel, és mögé rak egy minőségi terméket, ami remélhetőleg, meg az eddigi jelek alapján a Witcher 3 lesz, és ha ez az egész kifizetődik nekik, akkor nem mondják azt esetleg, hogy oké, inkább tartjuk ezt a vonalat, és inkább a játékosoknak szeretnénk kedveskedni, mint hogy profitot maximalizáljunk. Ez egy nagyon összetett kérdés. Kiadótól függ, fejlesztőtől függ, összetett kérdés, és nem tudom, hogy van-e értelme most válaszolni rá, nem tudunk, csak jóslatokba tudunk bocsátkozni. Ami nagyon érdekes nekem, nagyon érdekes volt számomra, az azt látni, hogy gyakorlatilag itt nem is csak arról van szó, hogy vegyél egy játékot, és vegyél az a DLC-t, mert akkor nyilván csak szimplán árnövekedésről beszélhetnénk, de itt inkább arról is szó van, hogy a Ubisoft, az Activision és az EA az gyakorlatilag teljes mértékben ki akarják szorítani az összes riválisukat és amennyire lehet egymást a piacról, mert ha te neked Season Pass-ed van a Battlefieldhez, akkor nagy eséllyel nem fogsz Call of Duty-t venni és hozzá Season Pass-t. Ha te neked Sword-od van és Season Pass-ed van hozzá, akkor nem fogsz Battlefield-ezni, és ez így megy tovább. Na most jelenleg ez a modell ez akkor nem működik, ha maga a mögötte lévő játék nem erős. Mert amikor jó a játék, akkor én is befogom a pofámat, mert jó a DLC, az nyilván egy kompetitíven éveken át játszható, tökéletesen jó játék, az annyi DLC-t adnak, amit akarsz, mert több száz órát kapsz vissza. De ha az alapjáték bugos, lassú, nem működik, hibák vannak vele, akkor az történik, mint ami most történt, hogy Ubisoftnak Season Pass-t kell cancelezni. Viszont jön rá jövő héten, vagy két óra a crew, amiben ugyanúgy lesz ugyanígy minden, sőt az online alapú egész játék, és ott nagyon-nagyon magabiztosak, ez mai nyilatkozat, hogy nagyon biztosak abban, hogy nem lesz semmiféle online probléma, semmi fennakadás nem lesz. Ehhez képest a bétában egyébként én ott fennakadásokat hallottam. Nem tudom, hogy ti meg... Én nem játszottam a crew bétával, sőt az Evolve-ból is volt egy alfa lehetőségem, amit nem tudtam beváltani, mert a PlayStation 4-es beváltóval valami gebasz volt. Pont akkor volt firmware frissítés, amikor is ezt már lehetetlenítettet. Tehát itt olyan szinten... Nem volt jól összehangolva a dolognak. Így van, így van. Pedig nagyon szerettem volna vele játszani, mert egy nagyon izgalmas cím lesz, és visszatérve a Witcherre, és nem játszottam az első két résszel túl sokat, de annyira kíváncsi leszek már én is, hogy ezzel a harmadik résszel mit fognak fakítani, és hogyha bejön nekik ez a dolog, és ez kimutatható lesz, ezt ugye úgyis majd a végén statisztika, meg gazdasági elemzők fogják kimutatni, hogy tényleg ez a stratégia, amit te mondtál, hogy folyamatosan adagoljuk hozzá tartalmat, és lesz egy pont, amikor már aki még nem vette meg, az is meg akarja venni. Hogyha ez kimutatható, hogy esetleg a polcon töltött időt ezzel lehet növelni, vagy vagy úgymond a polcon töltött effektív időt, amikor vásárolják is az emberek ezt a játékot, akkor még akár az is elképzelhető, hogy többen átállnak erre. De nem látom, tehát én nem látom például a Season Pass-ek eladásából származó bevételeknek a chartjait, tehát az is lehet, hogy összességében még úgyis sokkal jobban meg fog érni Season Pass-t csinálni. De a CD Projekt megengedheti ezt magának, nem, és itt... már ez önmagában egy durva dolog, hogy ők ezt megtehetik. Itt igazából tényleg nem arról van szó, hogy megéri vagy nem éri meg, mert 1000% hogy az üzleti racionalitás az, hogy Season Pass kell gyártani, hiszen akkor nem csinálnák ilyen mértékben. Itt inkább arról van szó tényleg, hogy manapság egyre kevésbé mondható az, hogy a minőségi videójátékok azok ott vannak az élvonalban, és ezt most nem szó szerint kell érteni, tehát a maga nemében a Call of Duty, az Assassin's Creed ugyanúgy minőségi, sőt csúcsminőség, de mint videójáték azok a igazi zászlóvivő jól összerakott gameplay-el rendelkező játékok valahogy egyre kevésbé férnek oda az anyagilag legsikeresebb címek közé. Éppen azért, ha van egy-egy ilyen, és most századszorra térek rá vissza, és bocsánat, de ott a Dark Souls tényleg, ami ki tudott emelkedni egy elképesztően hardcore gameplay-el és játékdizájnnal, és tényleg átütő siker lett, ha emögé pár követő be tud állni, akár a CD Projekt a Witcherrel és ezzel a DLC modellel, akkor az talán beindíthat egy olyat, hogy tényleg a kiadók azt mondják, hogy oké, mi egy más filozófiát fogunk követni, tudjuk, hogy a Season Pass jobban megéri, de lehet, hogy ez nekünk máshol, másmilyen formában csapódik le pozitívan, ha mi inkább úgy döntünk, hogy a játékos szempontjait előrébb helyezzük. És ilyen van az üzleti életben is, tehát ha minden az üzleti racionalitáson alapulna, és minden döntés ennek mentén lenne meghozva, hát akkor a mostaninál is szomorú világot élnénk, úgyhogy... És hát én összekötném a következő témával, amiről beszéltünk. Tehát ugye a következő téma az lesz, hogy megengedheti egy cég magának azt a fiaskót, amit most egy-két megjelenésnél ugye láthattunk, Drive szinte Club, Unity, szinte egyébként tényleg szinte mindenkitől, vagy tényleg, amit te is mondtál, hogy ennek az értéke, hogy most olyan kulcs státuszba repítik magukat esetleg ezzel, mint ahogy a Dark Souls abszolút kulcs státusz, ennek a generációnak, vagy hát a hetedik konzol generációknak ő lesz a nagy nyertese szerintem több ilyen generáció végi összesítőnél, már most is kiderült, hogy ugye sok helyen őt magasztalták fel, mint a legjobb, vagy a legnagyobb befolyással rendelkező játékot. Na most, ha ezzel a modellel, ha gazdaságilag ezt úgy tudják racionalizálni, hogy hosszú távon a cégnek a jófejségét, vagy a szimpatikusságát úgymond ezzel megerősítik, és nem az lesz, hogy full Ubisoft, hanem a CD Projekt, nem tudom én. Vagy ha a játékosoknál el tudják kérni, hogy megszülessen az igény arra, hogy ez legyen az elvárás. Tehát igazából ez a kulcs, hogy ne hagyják azt, hogy a játékosok kénytelenek legyenek elfogadni azt a helyzetet, ami most van. Jinquisition-t szoktatok nézni? Nem. Azt se tudjuk, mi az Olden, úgyhogy muszáj elmondanod, mert mi nem tudjuk, akkor hallgatók se tudják. Tényleg nem. Jim Sterlingnek a ilyen 10 perces, hetente egyszer egy 10 perces műsor, ahol általában nagy kiadókat osztja, de általában nagyon jól megalapozott. Ez az RTL klubban, vagy a TV2? ATV. ATV. ATV, Duna TV, Szent Háromsága, és még a harmadikat nem mondtam ki. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy ott hallottam egy ilyen nagyon jó témát ezzel kapcsolatban. De arról van szó, hogy ezek a Season Pass-ek, meg ugye az ilyen játékok, azok egy vásárolói bizalmat kérnek. Tehát mindegy, egy nyersanyag, a te bizalmadat veszed meg előre. Tehát, hogy bízzál a te bízz az én játékomban annyira, hogy nem csak, hogy előrendeld a játékomat a DLC-ért, hanem még plusz pénzt teszel bele. Ha én nem bízom a saját játékomba azáltal, hogy embargózom a review-kat időre, ha én nem csinálok jó játékot, mert bugos, és utána még a te bizalmadat kérem, azt megtehetem egyszer. Megtehetem talán kétszer, de háromszor nehezen tehetem meg. És itt inkább ezt látjuk most idén, hogy a kiadók megkérték a vásárlóktól a bizalmat, nem biztos, hogy ez most gyümölcsöző lett mind a két fél számára, és az a kérdés, hogy ebből milyen irányba fognak visszamozdulni, tehát ezt nem lehet idők végéig játszani. És egyébként most akkor rátérve most már annyira kerülgetjük a forrókását. Igen, tehát a review embargo. Nem csak a review embargo, hanem hogy jogos az a hiszti mondjuk, ami a Unity, a Drive Club és a többi között volt? Én azt mondom, hogy jogos. Én azt mondom, hogy nem feltétlenül úgy jogos, hogy amit most a Unity kapcsán látunk hiszti, az 100%-ban tudható be a Unity hibáinak, hanem inkább 100%-ban tudható be annak, amerre az Ubisoft az elmúlt egy évbe haladt az összes problémájával, ami mondjuk az eddigi játékokra volt jellemző, vagy az eddigi megjelenésekre. És az azzal kapcsolatos PR megnyilatkozásokra. De... Tehát itt valakinek már lehet, hogy elege lett, és én mindenkinek mondta azt, hogy most már elég. Mert korábban azt mondta, hogy oké, eltűröm, de most elég. Nem vagyok benne biztos, hogy 100%-ig Unity a hibás, de hogy a Ubisoft irányvonala 100%-ig rossz, az 100%. Számomra. És azok számára, akik ezt emiatt mondjuk kiakadtak. Mondjuk azért annyit meg kell jegyezni, hogy még ha olyanra is sikerült a Unity, amilyenre, ugye most nyilván arról beszélünk, hogy technológiai problémák voltak a játékkal egészen komolyak, azért egy jókora damage controlt azt így bepróbált a Ubi, tehát ajándékjáték, meg season pass-től, és a többi, de ez nyilván nem teszi semmisé azt, ami történt, és ez de láthatóan nyomot, hogy a játékos. De ugyanakkor meg úgy beszélünk már tényleg mi is erről az eseményről, mintha tényleg ez lett volna a The Happening az utolsó 3 hét, vagy a Unity milyen bagos és milyen technológiailag alulmaradott, és visszatekerjük az időt 5 évvel korábban, nem kell 10 évre visszamenni, vagy 15-re, amikor az Ocarina of Time 16 FPS-sel jelent meg Nintendo 64-re, 16,6 FPS-sel futott az Ocarina of Time PAL verziója. És Season Pass-t vettél hozzá? Nem vettem hozzá. Jó, mindegy, a lényeg, times are changing, tehát az idő az változik, de olden basszus, kizökkentettél a gondolatmenetemből. Bocsánat. Szóval 5 évvel ezelőttre megyünk vissza, vagy 3-4 évvel ezelőttre, amikor a Skyrim megjelentése, a Skyrimet az ég egyet a világon senki nem húzta föl a karóra, pedig az is 24 meg 25 FPS-sel futott konzolon. Az is ugyanúgy bebugzott, abban is ugyanúgy voltak olyan karakterek, akik saját magukból kifordultak, meg a szemük kiesett a helyéről, meg nem tudom én. Tehát emlékszem, nézegettük, vettem hozzá. És az volt a durva, hogy akkor volt egy szűk réteg, aki ebből viccet csinált, volt egy szűk réteg, aki erre felháborodott, a többiek örültek, hogy volt egy olyan minőségű játék, mint a Skyrim, amiben egy iszonyatos kidolgozottság open world virágba kalandozhatta. Most megjelenik az Assassin's Creed Unity, ami mondjuk 20 és 30 FPS között mindent képes produkálni, úgy, mint mondjuk egyébként tényleg a Skyrim is csinálta az első verzióknál, meg patch-ek előtt annak idején konzolon, és a nép karóba húzza. Egy olyan játéknál, ahol nem az a lényeg, hogy 60 FPS-sel, izomreflex, tökéletességgel lőtt ki a headshotot a nem tudom melyik figurába, meg nem, tehát nem egy e-sport játékról beszélünk, nem egy Twitch action játék, és teljesen föl van, és micsoda, meg bunkó Ubisoft, meg nem tudom én. Mondja. Tudom a választ. Az a lényeg, hogy fundamentálisan változott meg a világ az elmúlt 5 évben abból a szempontból, hogy 5 évvel ezelőtt teljes mértékben a kritikusok pontszámaira volt hagyatkozva az egész játékvilág. Akkor még nem voltak let's play-ek, vagy csak akkor kezdődtek terjedni. Nem voltak azok a infrastruktúrák helyben, amivel a játékosok már akkor egymásnak át tudták adni ezeket az információkat. Nem volt Digital Foundry, akik pixelről pixelre baszki kielemzik a különbséget, amit én élvezek minden egyes alkalommal. Itt azért arra is figyelni kell, hogy például egy Skyrimnál a tesztelők nem tettek bele 80 órát. Nem tehettek bele, mert kellett a teszt egy héten belül, beletettek mondjuk 20 órát. Adjuk meg nekik a 30-at. Voroknak adjuk meg a 30-at. De ha 80 óra után játszatlaná vált a mentés, azt melyik tesztelő mondta? A Skyrim természetes evolúciója, mondjuk a Metacritiken az lett, hogy megnézed a Skyrim PS3 verzióját, teszt mondjuk áll, nem tudom mennyi, 70, 80, 80, 90 nem érdekel. De megnézed a user score-t, vedd le a trollokat, és még akkor is ott lesz, hogy azért azok az eredmények azok már eltérnek a valóságtól. Most valószínűleg már nem engedheti meg magának az újságíró press azt, hogy ő ugyanabban a buborékban éljen egyrészt, amiben mondjuk akkoriban éltek egyrészt. Másrészt viszont nem csak, hogy nem engedhetik meg, mert ugye látják a user review-kat, látják a Total Biscuit videókat, látják a let's play-eket ők is, és mondjuk azt mondom, hogy Assassin's Creed-et elindítom, hogy nekem nem volt bajom vele, de elmegyek a netre és azt látom, hogy 10 000 ember egy pályán mondjuk megmutatja, milyen bug volt, és akkor ránézek, ja, azt nem is voltam ott, vagy lehet, hogy nekem az nem tűnt fel, akkor azért neked is tudat alatt már nem tudod azt leírni a tesztbe, hogy nem futottál bele bugba. De tehát ez a más burok most, Oldi. Arról is beszélünk, hogy most nem teheti meg tehát most beletednéd a 80 órát. Most még annyira nem teheti bele az újságíró a 80 órát, mert ugye az embargó déteket már kezdik, tehát a cikk megjelentetésének az idejét már kezdik úgy időzíteni, hogy te hozd ki a cikket mondjuk szerdán, de csak hétfőtől lesz az újságírói account megnyitva ahhoz, hogy tudjál vele játszani. Na, erről még fogunk beszélni, de visszatérve, tehát ebben biztos van igazság, amit mondtok, hogy ez az egész, amerre hát részben a sajtó, részben a közösségi tartalom szolgáltatás elhaladt, hogy ezek igenis előtérbe kerültek ezekkel a tech elemzésekkel, let's play videókkal, stb. Ezek biztos jobban kiemelik ezeket a problémákat. De ugyanakkor szerintem Mackó pont a példáink keresztül magyarázta meg azt, hogy itt mi lehet főleg a háttérben. Tehát azért a Skyrim az még arra azért nem mondanánk azt, hogy játéktörténeti mérföldkő, de azért el kell ismerni, hogy ezt az egész open world fantasy RPG műfajt egyrészt azért mégiscsak a következő szintre emelte, illetve ami talán még ennél is fontosabb, ez volt az a játék, ami lehetővé tette az átütő piaci sikert felé, a műfaj felé, és biztosította a terepet a későbbi követők számára. Erről pont azt hiszem a Dragon Age-esek nyilatkoztak a BioWare-től, és azért amikor egy fejlesztő cég a kvázi közvetlen rivális termékről pozitívan beszél, azért azt mindig el kell ismerni. Tehát azért ez egy elismerésre méltó játék. Aztán az, hogy az Ocarina of Time, az meg egyenesen sokak szerint minden idők legjobb játéka. Tehát hiába lehet, hogy 16 FPS, igen, de azért... Tehát itt szerintem inkább arról lehet szó, hogy hát oké, ez az Assassin's Creed nem fut olyan jól, de ugyanakkor ott vagyunk, hogy ez egy teljesen kizsigerelt 8. folytatásánál járó sorozat, és akkor még pluszba rájön az, hogy technológia sem áll stabil lábokon. Tehát ha emögött lenne tényleg egy minőségi játék, mint ahogy, és akkor megint mondom Mordor. a Dark Souls-t, amiben botrányos belassulások vannak időnként, és játszatlanná tud válni a mai napig, úgy, hogy már patchelték, és ott mégsem volt ekkora botrány ebből az egészből, mert volt mi ellensúlyozza, volt mi elnyomja ezt az egészet. Igen. Persze, tehát az ember unja már az Assassin's Creed-et, de ahogy te is mondtad, annyira megint nem szörnyű, tehát annyira jó még mai napig az alapformula, és a Párizs van annyira érdekes, hogy az a rage, meg az a dűkitörés, amit végighaladt a felhasználó bázison, vagy a játékosokon, Az megint így egy, azért hát a síró picsogásban. Egy játékra levetítve ez tényleg túlzás, ez inkább valószínűleg tényleg így kulminálódott, ahogy Holden mondta. A Ubisoftnak ez az év, hiába voltak egész jó éveik néhány éve, sőt volt, amikor kivetetten dicsértük őket, és ez az év alig ha mondható, hogy jól sikerült nekik. Említetted a Watch Dogs-ot. Várjál, csak egy dolgot. Ha most idehoználak téged 3 évvel a múltból, amikor még nem jelentett meg a Next Gen konzolok, és arról ábrándoztál, hogy majd milyen grafikai fejlődések lesznek meg, hogy milyen dolgokat tesz lehető, hogy milyen gameplay újítások, milyen innovációk, és ha berakom neked a Unity-t, és azt mondod, hogy oké, mégis jól néz ki, ja, hogy nem fut jól, oké, de legalább hogy a gameplay-se, hát te... Utána nem rohannál launch PS4-ért, egy Unity-ért. Viszont itt ez úgy volt behirdetve, hogy a forradalom, ahogy... Figyú, várjál, pont a Unity egyike azon kevés játékoknak, ahol az a Next Gen látványvilág, amit egyébként behirdetett nekünk a Square Enix a saját izével, akkor az összes többi, az Unreal 4-es videók, amikből a mai napig nem láttunk élőben, egyik gépen semmit se. A Unity-ben vannak olyan részek, sőt a Unity az átvezetők, jó, nem 30 FPS-re, de ez most megint olyan elvárás oldikám, hogy legyen egy játszható. De játszható, tehát játszható. Nem játszhatatlan. Én úgy érzem, hogy ha te akkori elvárásodnak azt mondanák, hogy vedd meg ezt a gépet ennyiért, és vedd meg hozzá ezt a játékot, meg a Season Pass-t, akkor azért te is nem érdekelt engem akkor se a konzolon a 30 FPS, tehát... Gyerekek, ez most nagyon izgi! De nem 30 FPS, itt erre van szó. De mindegy, nem menjünk ebbe bele. Azért ez az első olyan podcast, ahol vér fog folyni a végén. Na. Nem, hát igazából itt fundamentálisan nem értünk egyet, de ez nem probléma egyáltalán. Hát kinek és mi említetted a Watch Dogs-ot is. Ugye a Watch Dogs-ot felnégyelték azért, egyébként arra azt mondom, hogy teljesen jogosan, hogy volt egy olyan reklámhadjárata, ahol egy másfélszer jobban kinéző játékot mutogattak. Tehát arra nincs mentség, hogy megmutatod a gyönyörű piros almát, és akkor kirakod utána az asztalra az ilyen, hát a napocska egy kicsit megsziporka, a bogárkák egy kicsit megcsípték, és akkor ilyen fekete pöttyös, meg egy kicsit szottyad, de finom. De egyébként a Watch Dogs is egy teljesen korrekt játék, ami föl van építve egy új IP az alapoktól, nem azt mondom, hogy GTA-t magasságokba emelkedik, de az sem volt annyira rossz játék, mint ahogy most 2014 végén mindenki visszaszajkózza, hogy miatt az Ubisoft ott baszta el az évet, hogy azt a mocsok fos Watch Dogs-ot kiadta a piacra. Jaj. Tehát ez is már megint átlépünk a másik. Én általam csak overhatingnek hívott jelenség, ez a legbosszantóbb, legidiótább trendje a játékos közösségnek az elmúlt egy-két évben is. És nagyon sok helyen ott van. Meg se tudja mondani, hogy miért utálta a Watch Dogs-ot, de utálja. És lehet, hogy nem is játszott, és a kommentekben is sokszor kiderül, hogy ja, nem is játszott vele. Tehát akkor miről beszélünk? Van erre ellenpélda egyébként idén olyan játékra, ami gameplayben nem feltétlenül volt forradalmi, grafikailag is voltak problémái, de mégis összességében hatalmas pozitív fogadtatása volt, az a Mordor. Shadow of Mordor, ahol meglepő módon ott is voltak DLC-k hozzá, de összeretek egy olyan játékot, ahol a gameplay mögötte elegendő volt ahhoz, hogy mindenki lelkesedjen, pedig ott is megpróbálkozott a kiadó embargókkal, problémákkal. Tehát azért szerintem itt oké, hogy irracionális gyűlölet is van, de azért a játékosok szerintem bebizonyították, hogy ha megfelelően jó a játék mögötte, akkor azért tudnak szeretni is játékokat. Tehát, nem erről van szó. Nyilvánvalóan irracionalitásba megy át. Két különböző dolog szerintem. Szerintem ebbe a marketing nagyon erősen belemegy. Hogyha nem akarnak úgy eladni ezeket a játékokat nekünk, mint hogy Jézus harmadik évetele lenne. De basszus, hogy akarja eladni? Tehát hogy máshogy? Hát itt lesz egy játék, hát így megpróbálkozunk egy új generációs Assassin's Creed-de. Itt az új kód, hát figyelj, benne van Kevin Spacey, de igazából ugyanaz lesz, mint az előzőek, csak... De itt nem. Micsoda? De itt nem. House of Cards spoiler. Mindegy, kivárjuk, ezért mondom, nem akarok itt senki spoilerezni. Kevin Spacey meghal. Dehogy hal meg. Ezt a nagy kiadók maguknak csinálták. Ők generáltak olyan játékélményeket, amiben szétrobban mindenki, mennek az epikus zenék, megőrülsz a dubstep-től, minden egyszerre zuhan rád, szakad beléd, szakítasz belé másba. Tehát itt ezek ők maguk válták ki maguknak ezt az alagutat, és most hátulról valami jön, és nem tudják megakadályozni. Gyakorlatilag ez történik. Ha a játékod nem lesz jó, és ilyen marketing van mögött, akkor backlash jön. Hogy mondják a backlash? Visszacsapás. De hülyén hangzik. Szóval akkor vissza fognak csapni rád. Annyit kell csinálni, hogy jó játékot kell csinálni, aztán meglátjuk, hogy... De megint az van, hogy ezek nem rossz játékok, ezek nagyon, a maguk nemében nagyon-nagyon jó játékok, még akkor is, ha 7 pontot adsz rá, mert tudod, hogy ez a 8. ugyanolyan játék. Tudod azt, hogy haragszol rá, hogy nincs benne elég újdonság, de olyan brutális munka, átgondoltság, ész, okos embereknek a hosszú-hosszú agyalása is, tehát abba is gondoljunk már bele, hogy azért x éve hozzák ki ezeket, ki tudsz találni olyat, tudsz újat mondani? Csinálsz egy Dark Souls-t, ami visszanyúlt 10-15-20 évre, és igen, egy 20 éves mentalitással tudsz megint zseniálisat csinálni. De mivel tudnád megújítani azon kívül, hogy egyébként baromi bombasztikus körítéssel prezentálsz egy egyébként nagyon jó kitalált játékformulát. Ez megint más dolog, hogy évente 3 Assassin's Creed játékon is az ember beleún, de ne kezdjük el ezeket a köröket. Igen, megint. Nem, tehát itt Mackó igazából arról beszél, hogy nem az a lényeg, hogy most ezeket imádni kell, vagy utálni, hanem helyén kell kezelni, így van. Tehát az, hogy mi 7 pontot adunk egy nagy franchise sokadik folytatására, az nem azt jelenti, hogy a tökünk ki van, és hogy mi utáljuk, hanem hogy hát igen, ez már, ennek már nem az a impactje, hatása van, ami annak idején volt az x-edik résznek, de ettől függetlenül ez még mindig egy jó játék, és tessék játszani vele, csak nem kell olyan elvárásokat fektetni vele szembe. Aki ezen túl megy, az most igazából a maga keresi itt a dolgot, ami fel tudja magát idegesíteni, mert itt tényleg erről van szó. Csak egy dologról ne feledkezzünk meg a végén, ezek 18 000 forintos játékok Season Pass-szel. Most 23 000 forintot belölök egy játékba, az nem olyan, mint 12-t belölni 5 évvel ezelőtt. Jó, de Alden, 18 000 forint, tehát ez megint meg lehet közelíteni, 18 000 forintért kapsz 40 óra szórakozást, tehát hányszor mész el moziba 18 000 forintból 8-szor vagy 9-szer. Ez az egyik dolog, most ez megint olyan, hogy persze lehet mérni, meg komparálni egyik dolgot a másikhoz, meg oké, 18 000 forint, de basszus, tehát 4 év fejlesztés, 3000 embernek az összehangolt munkája, tehát inkább ezért adjon ki 18 000 forintot az ember, mint a 20 fejlesztő által összehányt MX versus ATV negyedik részéért, ami csak azért 18 000 forint, mert PlayStation 4-re megjelent, és egyébként meg egy PS2-es játék Tessel állt sárral. De tehát... az nem is kap 7 pontot, vagy ha 2 pontot kapod, akkor elég jó játék. Az van, hogy van, ahol annyit van, ahol... kap. Ó, jó, rendben, tehát az egy megint más beszélgetés. De egyébként ott a Splatoon, ami... Persze, tehát vannak innovátorok, meg muszáj, vannak ötletek. Tehát... De megnézem majd, hogy a Splatoon például a maga formájába ki tud-e tartani annyi ideig, mint amikor mondjuk egy Call of Duty kijön és egy évig játszik vele 15 vagy 20 millió ember a hálózaton, mert annyira jók az új pályák, annyira jók az új fegyverek, stb. Tehát most már nem játszik annyi ember a szótokkal, pont azért egyébként, de amikor még akkor játszottak vele, akkor meg is kapták a 10 pontokat. Tehát itt a nagyságrend a lényeg. Igen. Tehát, és most nem az Splatoon, ez egy kiváló, nagyon jó játék lesz, de én például úgy, hogy játszottam már egy csomó kompetitív multi játékkal, nem látom mögötte egyelőre azt a feature-t, hogy ott olyan community-k alakuljanak, vagy nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ezt éveken keresztül, hogy ezt ne lehetne hamarabb megunni esetleg, mint egy olyan... mint egy Codot. Hát akár most, vagy egy Battlefieldet, ami egyébként megint a maga módján egy annyi rétegen, annyi szisztéma működik egyszer egy COD multiplayer meccs alatt. Annyira ki van dolgozva, de akár egy Street Fighter 4 online meccset te tudod a legjobban. Tehát ez a Splatoon egy jófajta kóp móka, nagyon jó új ötlettel, de kíváncsi vagyok, hogy egy azt a időtartamot vagy szórakoztatási periódust fogja tudni hozni, mint akár egy season pass-ek nélkül összerakott kúren shooter, aminek, ahogy Liquid fogalmazott legutóbb, önmagát intézményesítette Battlefieldé, Coddá vagy valamivé, azért tudta önmagát intézményesíteni, mert annyira jól kitalált alapjai vannak, és annyira jó gunplay, meg akár a Halo-nál is mondhatnánk, vagy a Destiny-nél, ami azért, ahogy Ákos is mesélte múltkor, azért csak kezdi magát kinőni, és még mindig a rajta vannak az emberek. Tehát kíváncsi vagyok, hogy ott a jó ötlet, és tényleg a nagy halommal, vagy nagy lapáttal szól zsenialitás ellenére is képes lesz az a játék hosszú távon kompetitív multi platformként intézményesedni. Ez ki fog derülni nyilván. Csak hogy ne ez egy témánál, engem csak annyit tenni kell ezt hozzá, hogy én nem azt mondom, hogy ezek a játékok rosszak. Nyilván, amikor azt mondom, hogy rossz a játék, akkor az a saját minőségi struktúráján belül kell ezt értelmezni. Tehát az ahhoz képest, ami mondjuk lehetne, hogyha mondjuk nem rontották volna el a bugokkal, meg a problémákkal. De az önmagában most már szerintem egyre kevésbé fogja meghatni a játékosokat, így haladunk előre, hogy nagy a fejlesztőcsapat mögötte. Mert az, hogy nagy fejlesztőcsapat van mögötte, nem ez kell. Nagy a rendszer, ezek nagy behemótok, ezt én elhiszem, hogy ezek óriások, megmozgatni őket, rengeteg energia és erőforrás, de ha már ekkora energia van mögötte, és ennyi tőkét követelsz meg a játékosaitól, hogy belépjenek, mert ugye, amit mondtam, nem csak azt követeled meg tőlük, hogy vegyék meg, hanem hogy kötelezzék el magukat melletted. Mert ha nem teszik meg, akkor nem kapja meg azt a mapot, amin a hardcore-ok majd játszanak, mert ugye így szokott lenni a season pass-ekkel. Ha már ezt a lépést elvárod a játékosaitól, akkor bizony legalább annyit tegyél meg, hogy működjön a játék. Akkor nekem van egy felvetésem, biztos, ha valaki ezt mit tudom én, a játékelméleti úton, vagy matematikával, vagy statisztikával megközelíteni. Én szerintem van egy olyan pont, amikortól ezek a monstrumoknak a fejlesztése egyszerűen olyan szinten... hogy mondjam, kezelhetetlenné, vagy nem az, hogy követhetetlenné, hanem corporate, céges szinten kezelhetetlenné válnak, hogy nem tudod megcsinálni azt, hogy ez tökéletesen polír legyen, és lehet, hogy ez az egész egy ábránt. Egyébként, mikor a GTA 5 kijött előző generációs konzolokra, ott is ugyanúgy fel lehetett volna sorolni ezeket. Az volt egy olyan monstrum, ahol így Vega fölállt, és mondta, hogy micsoda fejlesztés kell lemögé, vagy mekkora gépezet kell lemögé, ami ezt a produktumot előállítja. És ahogy hozzászokunk ezekhez a monstrumokhoz, akkor lehet, hogy tényleg, ahogy mondtátok, most kezd az ember rájönni arra, hogy ezekben azért vannak bugok, és most már várnak. De lehet, hogy egész egyszerűen van az egész mögött egy olyan dolog, hogy egy akkora tehetetlensége van már egy ekkora projektnek, hogy nem tudod azt megcsinálni, hogy a végén az a gömb az egy tökéletesen polír csiszolt golyó legyen, vagy hogy mondjam. Azt hiszem megalapíthatjuk a sciencegaming.hu portált, ahol a videójáték franchise-ok tehetetlenségéről hosszas értekezéseket lehet majd olvasni és hallgatni. A gaming rendszer modell. Amúgy persze van igazság abban, amit mondasz, tehát ezt nem kifigurázni akartam, csak kicsit oldani itt a feszültséget. Na hát szépen elment az idő ezzel a kis vitatkozással, amit amúgy reméljük nem bántok. Úgyhogy egy témára maradt időnk, ez nem hír lesz, hanem úgy döntöttünk, most előveszünk kicsit szubjektívabb dolgokat, olyan értelemben, hogy kerestünk témákat a NeoGAF-en, amikhez mi is úgy éreztük, hogy hozzá tudnánk szólni, ezek nem konkrét hírekhez kapcsolódnak, ahogy mondtam, hanem körüljárnak valamit. Amit mi végül kiválasztottunk, az az, és viszonylag aktuális volt egy ilyen topik, hogy milyen játékokat látnátok szívesen remastered formában, tehát újra kiadás formájában, ami hát mostanság igencsak divatosnak számít, sőt mondhatni, hogy a új generációnak az első évét ezek tömködték be a lyukakat, tehát ott volt a Tomb Raider, most jön ugye a GTA 5, lesz Resident Evil, tehát sorra tudnánk sorolni a címeket. Hogy HD remasterre gondolsz, vagy arra, hogy a Super Nintendo-s Donkey Kong Country HD-ben mondjuk? Is. Na ez jó kérdés. Is. Akkor... Vagy hogy totális remake? Total Rico remake. Én már el is mondtam egyet, tehát én iszonyatosan megnézném a Donkey Kong Country-t ugyanazzal a Silicon Graphics grafikával 1080p-be és felújított soundtrackkel, nem gyengén ütne, szerintem. Egy kicsit a háttereket egy ilyen háromdimenziósá tenni. Ugye az is, ott is volt ilyen parallax scroll, ugye az 576 kilobájtból nagyon megtanultuk annó ezeket a kifejezéseket. Szóval voltak ezek a scrollozó félig háromdimenziós hátterek. Elképzelem ilyen full HD-ba, és elcsöppenek. Nekem ez jut eszembe először. Nekem a Soul Reaver a legnagyobb olyan kedvencem, amit nagyon-nagyon szívesen látnék modern formában, nem azokkal a modern formákban, nem Season Pass-t akarok látni hozzá, meg DLC-ket, hanem egy ilyen azt a plusz mélységet beletenni, amit ma már megengedhetnek maguknak a fejleszték, hogy beletegyék gyakorlatilag élővé tenni azokat a helyszíneket. Tehát belegondolni abba, hogy akkoriban 95, 96, 90, 98-as volt a Soul Reaver, 97-es? A Soul Reaver első része? 99? Szerintem 99. Az egy 99. 99-ben nem fértünk hozzá nagyon sok grafikai effekthez a ködön kívül, meg egy kis alfa blendingen kívül, és most elképzelem, hogy mennyi mindent tudnánk megcsinálni egy jól irányzott blörökkel, speckó világa, most van ez a monokrómos aberráció, vagy chroma aberration, vagy mi ennek a neve? Kromatikus aberráció. Kromatik aberration, azért olyan dolgokat lehetne csinálni a túlvilágra, meg minden, azért az... Na. Hát biztos örülnének amúgy sokan, tehát a Soul Reaver az egy olyan cím, aminél mindig mindenki reménykedik, hogy egyszer csak visszatér, meg minden körül a pletykáknak, amikor szó esik róla, de aztán sose lesz belőle semmi. Csak egy MMO, ami undorítóan gáz. Jó, hát ahhoz, ami ez, és semmi közel nincs hozzá a Crystal Dynamics-nek, igen, tehát... Igen. Szóval én azt látnám szívesen, hogy eladnának belőle 2 minút, aztán már jönnének a Soul Reaver 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0, minusz 1. Hát ezzel mi viccelődünk, de tehát ezek mögött nyilván van egy ilyen szándék is a kiadók részéről, hogy ilyen igényfelmérés. Na, te PS1 játékot mondtál, Oldi, Mackó meg platformert, hogy én mondok PS1-es platformert. Spyro! Persze! De tehát ez nem csak azért, mert nekem ez egy nagy személyes kedvencem. A Spyro-nak már az első résznek is, ami azért szintén nem egy... fiatal játék, az 98-as, tehát az már 16 év. Atya, tehát igazából olyan képi világa van, olyan megoldásai a geometriában, meg az egész a háttereknek a kezelésében, hogy az a mai napig, annak ellenére, hogy mind tudjuk, hogy a PS1 játékok nem öregedtek a legjobban más platformokkal összehasonlítva, tehát ennek mégis egy olyan képi világa van, amire úgy még mai szemmel is jó ránéz, mert nagyon jó érzékkel lett az egész kimunkálva, és én ebben mögött látom a lehetőséget arra, hogy ez egy csinosított, HD-sített formában nem olyan lenne, hogy az ember ránéz, és egyből megindul valami a gyomrában. Úgyhogy én, ha egy ilyen lenne, akkor... instant Game of the Year lenne. Vennélem hozzá a Season Pass. Hát a Season Pass, hát... Alap. Sorban állnék a Season Pass-ért, ha lehetne. Többször is. Realisztikus fur a Spirónak. Hát a sárkánynak szerintem nincs szőre. De lehet neki. Fur, scale, ne haragudj. Nagyon szép scale-t lehetne. De amúgy... Mint pikkelyt, magyarul fordítunk. Igen. Bocsánat, hogy szabadba vágok, de nem a Spyro-nak voltak azok a textúrázott ilyen tere, texturázatlan terei voltak neki gyakorlatilag? Nem, az a krok volt, vagy a krok, de abban is volt. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon arra mentek rá, hogy... A hátterek voltak texturázatlanok. És ilyen formák voltak, színes formák voltak. Igen. Igen. De jól nagyon jól nézett ki a technológiai korlátok. Ugye a Crash-hez képest. Egyébként, ha még ilyen HD remake-ek, hát van néhány játék, amin így végig, pont most gondolkoztam azon, hogy így a 360-as gyűjteményből, ami még olyan backlog, vagy a PS3-as gyűjteményből, az egy Heavy Rain-t lehet, hogy szívesebben játszanék, úgymond egy kicsit felújítottabb, pörgősebben működő, és hát nem 720p-s színvonalú felbontással, és hát a Prevgenből is azért, tehát ebből a generációból, amiről most beszélünk, jó néhány olyan 360 és PS3 exkluzív van, amit azért megnéznék egy kicsit, mintha PC-n játszanám. Vanquish. Az nagyon jó néz ki a mai napig. Az a durva basszus, hogy ezt berakom, ott nem érzem ezt. De egy csomó olyan cím volt mostanában, amiket így vissza-vissza töltögettem, megnézegettem, és így már lehet, hogy ráférne egy, ha más nem, egy felbontás növelés. Sőt... Mondja csak. Street Fighter. Nem, Psychonautsra visszatérnék. Néztem Steamen, ugye felskálázhatod a felbontást, vannak Steam achievementek, ugye az Xbox 1-es játék, úgyhogy még ilyen szolgáltatások nem voltak. Egy ilyen HD texture pack-es, nagy felbontású Psychonauts seggemet a földhöz verném, az biztos. Örömömben. Amúgy ti általánosságban mit gondoltak erről a remaster dologról? Mert én azt látom nálunk a kommentek között, hogy a fújolás megy folyamatosan, és mindenkinek a töke ki van ezzel az egésszel, hogy játékok jelennek meg újra, olykor olyanok, amik egy évese, hogy megjelentek az eredeti formájukban. Mondjuk én a Tomb Raider-t, meg mondjuk a Last of Us-t nem biztos, hogy megvettem volna, amikor ezek megjelentek remasterelve, hiszen tényleg egy fél éve, vagy egy éve játszottam velük az előző generációs konzolon, szintén egy jól optimalizált és frankó élményt adtak. Ellenben vannak olyan dolgok, amiket még akár a PS2, PS3 HD Collection-ök esetében is jónak találtam, tehát például a Jack Vitán, Jack sorozat, vagy a Jack sorozat nagy tévén, nagy felbontásban tök jó volt újra látni, és hát nem azért mondom, de mondjuk a Jack 1-2-3 mai napig játszható, tartalmas 40-50 óra szórakozás mindent egybevéve. Én általában pozitív szoktam lenni azokkal a játékokkal szemben, amelyek megadják a módját, vagy valami olyasmi történik, ami eddig mondjuk nem volt elérhető. Például a Halo Master Chief Collection, a Mester Szakácsoknak a párbajában ott azért ott figyelj, játékosok arra vártak, lehet, hogy mai napig várnak rá a patchek miatt, de vártak, hogy lehessen játszani a Halo 1-el, 2-el, 3-el, Halo-val. Ellenben én nem fogok tapsolni egy Last of Us-hoz, mert most mit tapsoljak hozzá, nem látom azt, hogy ő... Persze, olyan, mert Sony hater vagy. Nem. De. Nem. Ha most például PS4-et elővennék, mint Xbox One, de majd a Wii után. Szóval én nem vagyok ellene a remasterednek, mert minél több opció, annál jobb. Persze. Ha a te kedvencedről lenne, szóval te is örülni, ha remasterelnék ennyi. És én annak idején a Shadow of the Colossus volt az a játék, visszagondolva, ami a zsenialitása ellenére nagyon zavart, hogy 20 FPS-sel futott bizonyos részeken. Tehát amint elkezdted mászni a szőrös bestiákat, úgy, jól van oldal. Elkezdted megmászni. Amikor már a tetejükön voltam is. Meglovagoltad a bestiákat is, ott már nagyon akadt. Így pont ez történt, és ebben a formában. Szóval amikor a 20 FPS-sel te kinyírtál engem ma estére. De elkezdett el röhögni, tehát azért tegyük hozzá. Jó, hát. Na, szóval a Shadow of the Colossus volt az a játék, ahol viszont igenis zavart az, hogy zsenialitás ellenére nagyon döcögött és nagyon-nagyon ingadozott, tényleg az 16 és 30 FPS között mindent képes volt produkálni egy percen belül az a játék. Ott például szintén nagyon jó volt, hogy jött egy sokkal stabilabb PS3-as verzió. Apró érdekesség, én a Shadow of the Colossus 2008-ig a legszebb játéknak tartottam, tehát hiába akadt be... ambíciózusabb volt, mint a kezdeti PS3 játékok. Nem. Ott nem tudom, ami jelent meg, de igazából nem is számít. Amúgy valóban én is így jövök vele, hogy egyrészt akkor főleg megvan a létjogosultság a dolgoknak, ha egy olyas valamit javít ki, mint a Colossusnál, ami az adott kor technológiai korlátja miatt történt, és valami nem volt lehetséges, és ez a remastered verzióban javítható, bár ez van alól fordítva sül el, például a Silent Hill 2-nél. Ó, azt ne is mond. Illetve szerintem akkor sincs ez az egészen semmi baj, ha tényleg úgy érezzük, hogy ez hát nem is hiánypótlás, de inkább egy ilyen kényelmi funkciót tölt be. Tehát most az, hogy a Tomb Raider megjelenik PS4 meg Xbox One-ra, azért nem tartom én is nagy számnak, mert semmiben nem telik bárkinek beszerezni az előző generációs platformokra. És de nem az... néz ki jobban, mint kinézett igen. PC-n a megjelenésekor egy jó vassa. Így van. De az, hogy például most jön a Resident Evil remake-nek a HD verziója jövőre 5 platformra, szerintem ez egy nagyon jó dolog, mert ez egy olyan játék, ami egyrészt a műfajának talán a mai napig a csúcsa, vagy az egyik legkiemelkedőbb alkotása, de olyan szűk réteg volt, olyan szűk réteg számára volt elérhető, először GameCube-on, aztán pár évvel később Wii, hogy ennek igenis van létjogosultsága, mert simán lehet, hogy ezzel sokan játszani szeretnének, csak nem volt rá lehetőségük. És ez ugyanúgy igaz. Megismertetheti, ez, újra bemutathatja. És ez ugyanúgy igaz volt a Sony-nak az exkluzív sorozatait újra kiadó collectionjeire. És egyébként miért ne lehessen ezt megtenni, amikor VHS után megjelent a DVD, mindenki DVD után lesz. Megjelent a Blu-ray, amikor a Blu-ray első verzió után kijött a Mastered 4K Blu-ray verzió ugyanabból a filmből, akkor a játékokkal miért ne lehetne ezt újra és újra megtenni, abban az esetben, ha érdemi minőségi javulás van a dolog mögött. És mielőtt elbocsúznánk, egyetlen kérdést teszek fel nektek. Resident Evil Claire visszatér. Szerintetek jól néz ki a karakter? Korrekt-e a karakter? Nem úgy, nem szexi a karakter, hanem normálisan néz ki a karakter, mert amikor megjelent és bejelentették, akkor a Geffen sírtak, hogy úgy néz ki, mint egy drogos, aki 25 éven van túl, mármint aktív pályafutás, tehát ilyen, én teljesen meg voltam döbben, mert szerintem, hogy teljesen korrektül. Egy normál nőnek néz ki. Nem tudom, én imádom a Resident Evil-t, vállom a Revelations 2-t is, nem különösebben érdekel a Claire, hogy néz ki benne, de amúgy a viccet félretéve szerintem elindultunk egy olyan irányba mostanában, hogy nem ezeket a nagy csöcsű, ultrakerek, fenekű, mindent megmutató női karaktereket erőltetik, hanem próbálnak kicsit visszavenni. Csak vicceltem, hogy... És jól néz ki, nem teljesen korrekt, tehát de Claire, felismered Claire-t. Én felismerem Claire-t. Én nem láttam a trailert, úgyhogy szerintem. Van gameplay is, félperces gameplay. Na, megnézem. Pótolom. Hát ennyi volt a mai podcast, e-havi podcast, ami már nem tudjuk mi se, hogy novemberi vagy decemberi, de ez már a decemberi fogyasztásra, novemberi születésre, novemberi elemzésre. Mi? What? Szóval ez a decemberi... A decemberi podcast a novemberi témákkal. Így van. Megszültük. És következő alkalommal itt lesz Liquid, itt lesznek a többiek is. Ne kiabáljuk el. Lehet, hogy én már csak ketten leszünk. Az is lehet, akkor ilyen sweet double sum. Van ilyen, nem, hogy double sum? Nem tudom, hogy van-e. Le kell nézned, Manu. Ma est, Manu, a putyát Manu. Ilyen Manu-nak, te mackó. Hát ezt köszönöm szépen. Ezt... Az a baj, hogy amikor egy név van, akkor nagyon elszoktam ezeket. Mindegy. De egy kicsit kikéne mozdul. Jó. Ez nem jó így. Nem jó, a Sweet Double Sound-tól kezdve vegyük vissza. Nem, onnan, hogy ez volt a... Ez volt a decemberi podcastünk, amit novemberi témákkal és még novemberi élményekkel töltöttünk fel. Mint a hurkát. Ti pedig töltsétek le! De ez nem vagy jó, mert már letöltöttétek, hiszen másképp nem hallhattátok volna. Streamelhették. Na is. Jó, de amikor streamelik, akkor igazából már letöltötték. És ha beletekertek? Akkor csak ezt a ez egy paradoxon, gyerekek. Nem tudjuk feloldani. No. Olyan paradoxon, mint az Interstellar plotja. Én nem látom, szóval nem tudom, csak azt láttam, hogy Mackó szerint nem jó, úgyhogy... Nem, azt mondtam, hogy nem jó. Na, de erről ne beszéljünk. Na. És hát ha minden igaz, idén azért még egyszer találkozunk, de ha esetleg az ünnepek utánra, vagy közé, vagy bármikorra csúszna a következő podcastünk, akkor előre is kellemes ünnepeket kívánunk mindenkinek a decemberi hónapra. A Mikulás biztos nem fogjuk megelőzni, úgyhogy ha más nem, kellemes Mikulást mindenkinek, aztán jöhet a várakozás. Így van. Leginkább sziasztok! Ránk! Sziasztok!